राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 नवंबर 1994 को दोपहर लगभग 3:15 बजे रामायण पाठ के समय विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा अच्छा उत्सव हुआ है। कल अपने इनकी पूर्णता की आहुति पूर्णता की पूर्ण राम महोत्सव होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ठीक चलता। एक बात ऐसे मन में आई कि ये आपने समारोह देखा, सब मिलकर के पाठ करते तो बड़ा अच्छा होता है। ऐसा आप सब मिलकर के भगत भगत पर ऐसे पाठ किया करें, एक बात। दूसरी बात, अपने अपने घरों में कम कम कम से कम एक एक पाठ जरूर आप लोग करें, अपने घर वाले मिलकर के हर एक घर में। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि रोजाना आध घंटा घंटा नियम से अपने अपने घरों में भगवान नाम का कीर्तन करें। कीर्तन करने से सब तरह से लाभ होता है। कलौ केशव कीर्तनाथ कलौ तत्धर कीर्तनाथ आता है। कलयुग में कीर्तन का माध्यम ज्यादा है। चौंतुग चौंश्रुति नाम प्रभाव पर कल विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में इसी विशेष महिमा है। तो अपने अपने घरों में रोजिना भगवान नाम कीर्तन करें। सुबह शाम दोपहर में जब आपको भगत मिले तो उसका जप कर कीर्तन करें। उस कीर्तन से निर्मलता शुद्धि है, उसे यह सब जगह प्रचार होता है, सब ठीक होता है। महामारियां आदि होती है वे कीर्तन से मन समाप्त हो जाती है। नापासर में एक बार आग लगती थी, कभी छूपड़े पर लग जाए, बक्से में पड़े पड़े में आग लग जाए, कपड़े जल जाए, खूंटी पर कपड़ा पड़ा है आग लग जाए जल जाए, कई काम किए नहीं बंद हुई। फिर वहां कीर्तन किया 7 दिन तो उसे अशांत हो गई। ऐसे कई तरह के उपद्रव, वर्षा नहीं हुई, कीर्तन का वर्षा हो गई। ऐसे लोग ही काम तो सो जाते हैं, ये तो मामूली बात है। कीर्तन से मिल जाए परमात्मा, प्रेम से किया जाएगा तो ऐसा प्रेम नहीं तो कीर्तन तो अपने करो। घर घर में रोजाना कीर्तन होना चाहिए। बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, उठ करके बड़ों के चरणों पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर अपने बड़े हैं उनके घरों में प्रणाम करो। गौ दीखे तो प्रणाम करो, ब्राह्मण दीखे तो उसको प्रणाम करो, बड़े पुरुष देव उनको प्रणाम करो। ऐसे बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से बहुत लाभ होता है। अभिमानशील से नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिमानशील है, सदा दिन का स्वभाव पड़ गया नमस्कार का, और वृद्ध पुरुषों का संग करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, यश होता है संसार में, वाह वाह होती है, और शरीर में बल बढ़ा है, उम्र बढ़ती है, आयुर्विद्या और विद्या आती है, आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती है। बालक बालिकाओं को जरूर नमस्कार करो सुबह शाम दोनों भगत, जो उन्हें अच्छा स्वभाव बढ़ जाए और आयुर्विद्या जैसे बलम योग का बढ़े ऐसे परम नमस्कार कराना, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, कुटुंब में सबके साथ बना प्रेम का आदर का ऐसा बर्ताव करो जैसे उनका जीवन शुद्ध है, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। घर पवित्र होता है तो उनके बालक अच्छे पवित्र होते हैं, और जिन घरों में लड़ाइयाँ होती है उनकी छोरियाँ भी लड़ाई करने वाली हो जाती है, फिर जहाँ जाते ही वहाँ वो आग लगा देती है। तो आपके घरों में अच्छा अच्छा विचार रहे, अच्छे साथ सहयोग रहे। जहाँ रामायण का पाठ हुआ है, चातुर्मास का पढ़ा है, तो लोगों ने ऐसा किया है, आप लोग ऐसे करो। डूंगरगढ़ में जब हम चले गए तो पीछे कहते वृंदावन हो गया, घर घर कीर्तन हो रहा है भगवान नाम का, ऐसी बातें लोगों से हमने सुनी है। तो इस तरह से अपने भी इस गांव में घर घर भगवान नाम का कीर्तन हो, बड़ों को प्रणाम हो, और घर घर कोई आ जाए बने बनाई रोटी देनी, बनाए अन्न का पुण्य बहुत है, अन्नदान है महादान है, और वो अन्न तत्काल तृप्ति होती है। अनाज देना है उसकी अपेक्षा आटा देना है, वो फिगर आते की अपेक्षा रोटी बढ़िया है, रोटी दाल खिचड़ी जैसे वैसे दे दो। देने में ये बात है सफा रद्दी चीज नहीं देनी, देखते भी ठंडी है बासी नीची है तो इतने घर तक ऐसे तो घर का पूरा कचरा निकल जाए, उसे आदमी निकल जाए मान वाला, ऐसा नहीं। अपने खाए कोई देनी चाहिए, जो अपने खा सकते हैं ठंडी दे दो, कोई बात नहीं, अपने भी ठंडी खाते हैं उनको दे दो, और अपने नहीं खाओ ऐसी चीज नहीं देनी। ऐसी चीज देने का अधिकार नहीं है, अधिकार शुद्ध चीज देने का है। ऐसी चीज जो बाहर गली में किसी पत्र पर रख दो, ले जाओ कोई खाओ कोई जाओ, पर देने का अधिकार नहीं है। देने का अधिकार अच्छी चीज का है। खेती में बीज बोते हैं तो बढ़िया बढ़िया बीज बोते हैं तब खेती अच्छी होती है, पर परलोक के लिए बीज बोते हैं और रद्दी दे करके ये ठीक नहीं। रद्दी नारियल लावे, रद्दी अपने सिर लावे, आश्रम जाए तो रद्दी लावे, छाता लावे तो रद्दी लावे, बेचारे ब्राह्मण के कपड़े काले हो जाए बरसा बरसे, तो ऐसा नहीं। शुद्ध देव थोड़ी देव चीजें गिनती में कमती देव, पर देव बढ़िया जो उनके काम आवे अच्छी तरह से, तो उनके बीज का फल अच्छा निकलेगा। रद्दी रद्दी चीज देव, नचिकेता के पिता ने गाया दीनी दुख दुआ जल दुतना मन हर खास सुखी घास, तो दूध दे दिया बसा दे चुका, अब कोई नहीं बूढ़ी उस गाय दी। तो नचिकेता ने पूछा पिताजी मेरे गाय इनको देते हो तो मेरे को किन को दोगे, तेरे को देंगे जमराज में। गुस्सा आ गया कि छोरा हमारे सामने ऐसी बात करता है, तो वो चल दिए वहां से, फिर जमराज के वहां चले गए कि मेरे पिताजी ने आपको दे दिया अब क्या करूंगा। जमराज बाहर गए हुए थे, बैठे रहे तीन दिन कितने रहे, तो वे आए जब माना गए माना मांग तुम वरदान, तू सानी वरम नचकेता बनी थी और मैं बन नहीं चाहता, तो उस तरह से उसको वरदान दिया। फिर क्या तो परम विद्या क्या है, मरने के बाद क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये श्रृंखला ले ले, श्रृंखला ले ले, ऐसे ले ले, जन्म ले ले, फिर जमराज यहाँ नहीं आएगा, ये तो महाराज आपके यहाँ आ गया, अब जमराज कैसे आऊंगा, ये तो आप से आप ही है, और इतना वर्ष जीऊंगा ये भी जीना है, ये तो आपकी कृपा से है वरदान। मैं तो वो आत्मा क्या है, तत्व क्या है, मरने के बाद क्या है, ऐसे आत्मज्ञान की बात पूछी है, ऐसी बात आती है उपनिषदों में। तो घर पर अतिथि आवे उनको अच्छी चीज दो, तो पिता चिढ़ गए वो, ऐसी गया दी महाराज, ना तो घास खा सकती ना कोई दूध दे सकती ना पसड़ा दे सकती, तो ऐसी गया नहीं देनी, ऐसे दान में बढ़िया चीज दिया करो, उत्तम चीज थोड़ी देव बढ़िया देव, ब्राह्मण के भी काम आवे उनके भी अच्छी लगे, ऐसे कूड़ा कचरा दे दो उसके घर में, अपने कूड़ा कचरा वे घर में कूड़ा कचरा कर लिया। इस तरह से सबके साथ बर्ताव करो, कुटुंब के साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो। कन्याओं के विवाह में ज्यादा पैसा मत लगाओ, अधिक पैसा लगाने से आज क्या दशा हुई है, गर्भ गिरा करके कन्याओं को मार देते हैं, जन्मने को मार देते हैं, कई जगह ऐसी सुनी कि कन्या तो जन्म ही उसको मार दिया। राज ने भी चेष्टा करी, राज उसको मन बंद कर नहीं सका, अभी तक कन्याओं को मार देते हैं, ऐसी दुर्दशा हो रही है। उधर वो दक्षिण की तरफ अभी नाम याद नहीं है, तो ऐसे वो मारते हैं, राजने में कोशिश कर ही नहीं सके। ऐसे गर्भ गिराने की रीत चली है, बहुत भयंकर है। हमारी यहाँ की बहनें कहते व्रत में जाती है वहाँ गर्भ गिराती है, क्योंकि यहाँ तो मना है राज से छूट नहीं है, वहाँ तो मना छूट है, कसाई छूट है। 36,000 कारखाना गायों के पशुओं के मारने के हैं, 36,000। 10 तो बड़े बड़े कारखाने है कलर से मरे पशु ने मार करके ऊंधा टिका लाड़े पैक दे, ऊंधा कल में ऊंचा टेक दे, खून पड़ता रहे आधी दस काटे, वो खून से निकल गया तब तो उसको मारे। सुनने में भय लगे, बड़ी क्लानी होती है ऐसी दशा से भारत में गायों को मार रहे हैं, ऐसा सुनता है नहीं कोई, ये दशा हो रही है। दुर्दशा इनकी भोगनी पड़ेगी, अभी ऐसी बात है। तब तक मेरी माफ है आया नहीं इतवार, तब से भाई कौन करो यार पता नहीं अदान क्या दशा होगी। तो ऐसे दहेज बहुत दहेज देने दहेजी की प्रथा होने से लड़की भार हो रही है, वो दहेज लेने वालों को पाप लगेगा। कुमकुम कन्या तो आपको देते हुए बड़ा दुख होता है, लेते हुए सुख होता है, तो लेन देन आप ही तो आपके पुत्री पुत्र बदला कन्या नहीं जन्मेगी, कितना दिन मारोगा, कितने हत्या करोगा। भारत में दो अमर दो हमारे दो मरे जगह सब खत्म, एक दिन वंश नष्ट हो जाएगा, और कहीं तो एक दो हम दो एक और हमारे एक तो 1,500 तो पहले ही हो गया यार, मरे जगह मरते ही रहता है। ऐसी दशा हो रही तो ऐसा काम मत करो भाई, महानत्या की बात है। अब ज्यादा नहीं कहता, फिर देखो मौका मिले तो कहूंगा, अब आज इतनी कहता हूँ। नारायण नारायण।